ท่านเสนาบดีให้กลับไปอยู่กุสินาราพระเจ้าค่ะมีเรื่องอะไรรุนแรงถึงต้องให้กลับทีหรือเรื่องก็มีเพียงว่าหม่อมฉันไม่มีบุตรท่านพันธุระเสนาบดีจึงให้กลับไปอยู่บ้านเดิมเขาบอกว่าหม่อมฉันเป็นหมันเขาต้องการลูกเมื่อไม่สามารถมีลูกให้เขาได้จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปเท่านี้เองหรือมัลลิกาเท่านี้เองพระเจ้าค่ะถ้าเพียงเท่านี้ก็อย่าไปเลยอยู่ที่สาวัตถีนี่แหละขอให้บอกท่านเสนาบดีตามคำของตถาคตนางมัลลิกาได้ฟังพุทธดำรัสแล้วดีใจและโปร่งใจเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วและพระราชารับสั่งให้ปล่อยฉะนั้นนางกราบถวายบังคมลาพระบรมศาสดาเดินอย่างร่าเริงกลับออกมาทางเดิมพบพระอานนท์ยังเดินจงกรมอยู่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอานนท์ทราบท่านกล่าวว่าอุบาสิกาท่านเป็นผู้มีโชคดีต่อไปนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดคงได้สิ่งนั้นสมประสงค์สมเด็จพระบรมศาสดาไม่เคยตรัสอะไรที่ปราศจากเหตุการห้ามของพระพุทธองค์น่าจะมีเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านจงเบาใจเถิดนางมัลลิกาภริยาแห่งท่านพันธุระเสนาบดีนี้เป็นสตรีมีบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเครื่องประดับที่มีค่าและทรงเกียรติล้ำซึ่งเรียกว่ามหาลดาประสาทในสมัยเดียวกันมีสตรีอยู่3คนเท่านั้นที่สามารถมีเครื่องประดับนี้คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนหนึ่งนางมัลลิกาภรรยาท่านพันธุระเสนาบดีคนหนึ่งและธิดาแห่งเศรษฐีกรุงพาราณสีอีกคนหนึ่งนางกลับไปหาท่านเสนาบดีด้วยอาการลิงโลดใจแจ้งเรื่องที่พระศาสดาทรงทัดทานนี้ให้กลับไปกุสินาราเสนาบดีพันธุระคิดว่าพระบรมศาสดาคงทรงเห็นเหตุสำคัญเป็นแน่จึงทรงห้ามไว้เขาเชื่อในพระสัพพัญญุตญาณแห่งพระพุทธองค์จึงพลอยดีใจกับชายาด้วยเข้าประคองมัลลิกาด้วยความถนอมรักใคร่พลางกล่าวว่าพี่รักการที่พี่บอกให้น้องกลับกุสินารานั้นจะเป็นเพราะไม่รักน้องก็หาไม่ได้น้องก็ทราบว่าวงตระกูลเป็นสิ่งสำคัญตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบต่อย่อมขาดศูนย์พี่ไม่ปรารถนาพี่เพียงทำตามประเพณีของพวกเราเท่านั้นหญิงที่เป็นหมันย่อมให้สิทธิแก่สามีตนเพื่อมีหญิงอื่นเป็นภรรยาสำหรับมีบุตรสืบสกุลวงศ์เพราะพี่รักน้องจึงไม่อยากให้น้องอยู่อย่างน่าชื่นอกตรมพี่ทราบกฎธรรมดาดีว่าไม่มีสตรีคนใดอยากเห็นสามีของตนมีภรรยาอื่นอย่างตำหูตำตาน้องเองก็เป็นสุดที่รักของพี่แต่ความจำเป็นควรจะอยู่เหนือความรักมิใช่หรือนางมัลลิกาซบอยู่กับอกของท่านพันธุระน้ำตาไหลพรากลงอาบแก้มนางจะสะกดกลั้นอย่างไรก็สุดที่จะห้ามมิให้มันคลั่งพลูออกมาด้วยความรู้สึกของนางสับสนวุ่นวายทั้งดีใจและเสียใจ

จะอาจจะเป็นที่เกลียดชังของน้องก็ได้แต่พี่ยอมนะน้องยอมให้ใครๆเกลียดโดยไม่สะทกสะท้านแต่ขอให้เป็นที่รักของมัลลิกาเท่านั้นมัลลิกายิ้มทั้งน้ำตาคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงพอพระอาทิตย์อัสดงครู่หนึ่งดวงรัชนีก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออกลมต้นปฐมยามให้ความชุ่มชื่นไม่ใช่น้อยกลิ่นดอกไม้จากอุทยานปลิวมาตามสายลมกระทบทานประสาทอันไวต่อความรู้สึกของปุถุชนผู้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสบนประสาทชั้นที่สามจะมองเห็นมนุษย์คู่หนึ่งเขายืนเคียงกันมองผ่านหน้าต่างออกไปทางตะวันออกคู่หนึ่งบุรุษมีร่างกายกำยำสมเป็นนักรบกางแขนประคองสตรีผู้ยืนอยู่เคียงข้างมัลลิกาที่รักท่ามกลางสายลมแสงจันทร์และกลิ่นดอกไม้จากอุทยานซ้ำยังมีมัลลิกาอยู่เกลียดเคียงใกล้เช่นนี้พี่มีความสุขเหลือเกินดูเหมือนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกเหมือนวันแรกที่พี่และน้องอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาพี่ขอพูดซ้ำอีกครั้งเถิดว่าพี่รักน้องเหลือเกินเขาดึงภรรยายอดรักเข้าสวมกอดด้วยความถนอมต่อมามัลลิกาตั้งครรภ์และคลอดบุตรครั้งละ2ถึง16ครั้งรวม32คนเป็นที่ชื่นชมสมใจของท่านพันธุลักษณ์และนางมัลลิกาเองยิ่งนักบุตรเหล่านี้ล้วนแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และสำเร็จวิทยาการอันสูงส่งยิ่งสมเป็นบุตรแห่งท่านเสนาบดีแคว้นมคธอันเกรียงไกรปลายรัชกาลแห่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั่นเองข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นในราชธานีสาวัตถีเป็นข่าวที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นหนึ่งสู่แคว้นหนึ่งจากเมืองน้อยสู่ตำบลและหมู่บ้านทุกแห่งประชาชนต่างโจทย์จันกันถึงข่าวนี้พันธุละเสนาบดีและบุตร32คนถูกฆ่าตายภิกษุในอารามเชตวันกลุ่มหนึ่งนั่งสนทนากันอยู่วิพากษ์วิจารณ์ถึงมรณกรรมของท่านพันธุละขณะนั้นนั่นเองพระอานนท์พุทธอนุชาเดินผ่านมาภิกษุเหล่านั้นลุกขึ้นยืนรับแล้วปูลาดอาสนะเป็นทำนองเชื้อเชิญพุทธอนุชาเมื่อพระอานนท์นั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวว่าอาวุโสท่านทั้งหลายกำลังสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังสนทนากันถึงเรื่องมรณกรรมของท่านพันธุระเสนาบดีพระอานนท์มีอาการตรองเหมือนจะปรงธรรมสังเวชอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าอาวุโสมรณกรรมของท่านพันธุระเสนาบดีซึ่งความจริงท่านผู้นี้คือเจ้าชายแห่งนครกุสินารานั้นก่อความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้ามากท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าครอบครัวแห่งท่านเสนาบดีรวมทั้งตัวท่านเองมีความสนิทสนมต่อข้าพเจ้าเพียงไรอันหนึ่งข้าพเจ้านั้นแม้จะเป็นพระอริยบุคคลก็จริงแต่ก็เป็นเพียงอริยขั้นต้นเท่านั้นยังหาตัดความโศกและความสะเทือนใจได้ไม่แต่ที่ยับยั้งอยู่ได้ก็ด้วยมีสติคอยเหนี่ยวรั้งอยู่ภิกษุกลุ่มนั้นมีอาการสงสัย

จะคอยเร่งเร้าให้บุคคลหาช่องทางทำลายผู้ที่ตนเกลียดชังอยู่เสมอด้วยเหตุนี้คณะผู้พิพากษาชุดนั้นจึงพยายามแย่ให้พระราชวงศ์ท่านผู้ใหญ่เกลียดชังท่านชันทุระโดยคาดหมายว่าอย่างไรเสียเรื่องจะต้องถึงพระกันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลและก็เป็นจริงสมคณีเรื่องที่ยุแย่ให้เกลียดชังก็คือเรื่องราชสมบัติทันทุระต้องการจะแย่งราชสมบัติดูก่อนท่านผู้สืบอริยวงศ์พระอานนท์กล่าวต่อไปเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับสตรียิ่งไปกว่าทราบว่าสามีอันเป็นที่รักของตนแบ่งใจให้หญิงอื่นเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับบุรุษยิ่งไปกว่าถูกหยามเกียดว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับโคตรสารยิ่งไปกว่าถูกเห็นร่วมสังวาสกับนางพันเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับแม่งูยิ่งไปกว่าถูกช่วงชิงไข่เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับพระราชายิ่งไปกว่าถูกแย่งราชสมบัติอาวุโสด้วยเหตุนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเมื่อทรงเชื่อว่าท่านพันธุระจิตกบฏก็ทรงวางแผนสังหารท่านพันธุระทันทีพระองค์ประสงค์จะยืมมือทหารของพระองค์ให้ฆ่าท่านพันธุระจึงกุข่าวขึ้นว่าปัจจันตชนบทแห่งแคว้นโกศลมีโจรกลุ่มหนึ่งกำเริบใจเที่ยวปล้นและฆ่าชาวบ้านอย่างทารุณทำบ้านมิให้เป็นบ้านทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมพระองค์ทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่จะปราบได้นอกจากพันธุระเสนาบดีเมื่อท่านพันธุระพร้อมด้วยบุตร32คนเตรียมเดินทางไปปัจจันตชนบทนั่นเองนางมัลลิการู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกพี่คนอื่นในเมืองสาวัตถีนี่ไม่มีอีกแล้วหรือนอกจากท่านพันธุระนางถามอย่างกังวลเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การเราก็ต้องไปท่านพันธุระพูดอย่างเครียดทำไมเรื่องโจรปล้นชาวบ้านเท่านี้เองจะต้องสั่งเสนาบดีไปปราบเพียงแต่ตำรวจหรือทหารธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วมัลลิกาท้วงน้องรักท่านพันธุระยังคงพูดอย่างเคร่งขรึมนี่ว่าพระองค์ทรงที่ไปปราบโจรแม้พระองค์ทรงเห็นว่าที่สมควรจะปราบควายเปลี่ยวแล้วสั่งที่ไปที่ก็จะต้องไปยิ่งกว่านั้นถ้าพระองค์จะส่งที่ไปต่อสู้กับความตายที่ก็ต้องไปพระราชาเป็นเจ้าชีวิตน้องรักชีวิตของเราเป็นของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงต้องการอะไรเมื่อไหร่เราก็ต้องถวายทันทีแต่น้องรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรที่กลที่เคยจากน้องไปราชการอยู่เสมอมิใช่ไม่เคยไปน้องไม่เคยสังหรณ์และวิตกกังวลเหมือนครั้งนี้พี่ไม่ไปไม่ได้หรือนางพร่ำพลางกอดเอวของท่านเสนาบดีไปพี่บอกน้องแล้วว่าเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การพี่ก็ต้องทำตามคงไม่เป็นไรดอกน้องอย่ากังวลเลยแล้วทำไมต้องเอาลูกๆไปทั้งหมดด้วยลูกไม่ต้องไปไม่ได้หรือนี่ก็เป็นพระบรมราชองค์การอีกเหมือนกันเมื่อนึกถึงลูกท่านพันธุระก็มีสีหน้าหม่นหมองลงเล็กน้อยแต่ก็กลับแช่มชื่นขึ้นอย่างเดิม ในช่วงระยะเวลาเล็กน้อยไม่เอาทีฆตารายณะหลานชายไปด้วยหรือไม่มีพระบรมราชองค์การให้พาไปน้องขอไปด้วยอย่าไปเลยเป็นเรื่องของพี่และลูกๆเท่านั้นอาวุโสพระอานนท์เล่าต่อท่านพันธุระพูดเหมือนรู้เรื่องล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลานางมลิกาสังหรณ์ใจเป็นความสังหรณ์ที่มีเหตุผลเหลือเกินพระราดรความสังหรณ์ใจของสตรีนั้นมักจะมีมูลเหตุเสมอสภาพดวงจิตของสตรีวันไหวง่ายดังนี้จึงสามารถรับอารมณ์อันเร้นลับได้ง่ายเหมือนน้ำตื้นย่อมกระเพื่อมได้เร็วประสาทที่หกของคนวัยต่ออารมณ์อันเล็กเร้นลับเสมออาวุโสเมื่อมีข่าวท่านพันธุระออกปราบโจรด้วยตนเองโจรที่ก่อความวุ่นวายก็เลยหลบหนีไปความจริงโจรพวกนี้ก็คือราชบุรุษที่พระเจ้าเกษมที่ทรงแต่งไปนั่นเองและก็หาได้ปล้นหรือทำร้ายชาวบ้านอย่างข่าวลือไม่เมื่อท่านพันธุระเดินทางกลับมานครสาวัตถีนั่นเองทหารที่พระเจ้าเกษมที่แต่งตั้งไว้ให้ไปในขบวนของท่านพันธุระได้ลอบฆ่าท่านเสนาบดีและลูกๆทุกคนท่านผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านพันธุระจะไม่ทราบแผนการของพระเจ้าเกษมทิแต่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านพันธุระเป็นเสนาบดีใจสิงพลัดพรากจากบ้านเมืองมาและหวังจะพึ่งร่มเงาของเพื่อนเมื่อเพื่อนคิดฆ่าก็ไม่ทราบจะอยู่ไปทำไมตายเสียดีกว่าอันหนึ่งตามเข้าเรื่องถ้าท่านพันธุระปรารถนารัชสมบัติในกรุงสาวัตถีท่านก็สามารถเอาได้โดยง่ายแต่ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์กตัญญูทำให้ท่านยอมตายดีกว่าที่จะทำการอักสัตย์อักกตัญญูพระเจ้าเกษมทินั้นเป็นที่ที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นกษัตริย์ที่โง่เขลาและพระกรรมเบาด้วยข้าพเจ้าไม่ปลงใจเชื่อเลยว่าท่านทุระจะไม่ทราบถึงแผนการของพระเจ้าเกษมทิพิสุรูปนั้นพูดเสียงเครียดเหมือนจะเจ็บร้อนแทนท่านพันธุระเสนาบดีพระอานนท์นิ่งอึ้งในท่าตรองท่านมองเหม่อไปข้างหน้าทุกคนเงียบทุกคนคิดนิ่งและนานอาวุโสพระพุทธอนุชากล่าวขึ้นในที่สุดพระเจ้าเกษมทิก็ทราบความจริงภายหลังว่าพันธุระไม่ได้คิดแย่งราชสมบัติเลยทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจนหาความสุขในราชสมบัติไม่ได้แต่พระองค์ทรงรู้พระองค์เมื่อได้เสียคนดีไปอย่างจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วและสมัยที่พระองค์ทรงระลึกถึงพันธุระมากที่สุดก็คือสมัยที่มีราชกิจสำคัญซึ่งพระองค์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์อาวุโสคนสอพลอนั้นนอกจากหาความสุขให้แก่ตนมิได้แล้วยังจะก่อความทุกข์ยากแก่คนดีบริสุทธิ์มากมายแต่โลกก็ไม่เคยขาดแคลนคนประเภทนี้เขาแสดงอาการพินอบพิเทาต่อหน้าเจ้านายเสียจนออกนอกหน้านอกตา และเมื่อแสร้งธรรมเมื่อใดมีโอกาสอยู่ตามลำพังกับเจ้านายเขาก็เริ่มลงมือทับถมความดีของเพื่อนและคุ้ยเขี่ยความร้ายต่างๆของเพื่อนขึ้นเสนอนายคนประเภทนี้อยู่ที่ใดก็เดือดร้อนที่นั้นแต่ก็ดูเหมือนจะซอกแทรกอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าไม่มีคนประเภทดังกล่าวนี้ฉะไหนเลยท่านคันธุระจะต้องตายอย่างน่าเศร้าและสังเวชใจพระอานนท์พูดจบแล้วบอกลาภิกษุเหล่านั้นแถลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาค